bedensel ibadetler, bedensel ibadetler, namazlık hareketler, hacda da bu da giriyor, bedensel ibadeti hacda da var, böyle tavaflar, sahiler, Arafat'a vakfı durmalar, Allah'a yolda cihatlar, hasta ziyaretleri, cenazeye gitmeler, Allah için ne yapılıyorsa bedensel olarak hepsi buna dahil oluyor böyle. Peygamber buyurdu Rabbimize, bütün varlıkların sözlü ibadetleri, bedensel ibadetleri ve tayyibatı, tayyibatta mali ibadetler, mallı ibadetler. Bu da insanlar özel ama. Milletlere bundan yoksun tabi milletlere böyle. Mallı ibadetler, zekatlar, sadakalar, adaklar, şunlar, bunlar, hayasınatlar, yani para, mal olsun, bu da buna giriyor böyle. Bunların her biri Allah için yapılır, Allah'ın hakkıdır Celle Celaluhu. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rabbimize burada üç kelimeyle ettehiyyat ve salavat ve tayyibat buyurdu böyle. Rabbim ona cevabına şöyle buyurdu üç kelimeyle Esselamu Aleyke. Hanefi'ye göre Esselam'ıdır. Şafi de Selam diye gelir burada. Esselamu Aleyhi Nebiyyü. Esselamu tabi Rabbim Peygamber selam ediyor. Selam. Yani selamet ol. Şimdi Esselam biz selam verirken dua ederiz. Kim Allah'a dua eder böyle? Çünkü kim olsa olsun, peygamber olsun, dua ederken o bir şey yapamaz. Allah yalvarır. Allah şifa versin değil mi mesela? Allah yardım etsinler böyle. Yani duaya kabul ederse Allah kabul eder. Yani kula bir şey yok kimse de böyle böyle. Rabbim buradaki selamı dua değil, gereğin yapılması. Yani selametlik verme. Dünya artı selameti böyle. Her şeyi kapsıyor bu. Yani dünyada huzurlu yaşama, mutlu yaşama, kimseye muhtaç olmama, sağlıklı sağlıklı olma, ölürken imanlı ölme, az ağrıyla, az sancıyla ölme, kabirde meleklere cevap verebilme, mahşerimiz ağrı gelmez, sıratı geçip yedi girme. Yani bir selam kelimesi hepsini kapsıyor bunların muhtemelen. Yani bir insan birinden dua bekliyorsa ona selam verecek. O kadar. Esselamu Aleyküm. Ne yapacak? Ve aleyküm selam. Sana da selam olsun. Yani sende her selamet ol. Eğer karşı gün onu kabul ederse işte en büyük dua bu muhtemelen. En büyük dua selam kelimesi böyle. Rabbim üç şeyle peygamber cevap verdi. Esselamu. Bir selam. Aleyke bu sana olsun. Ke burada zamirdir. Muhatap zamiri. Sana olsun Habibim Muhammed'im. Ey Nebiyyü, ey Nebiyyü Zişan, şanlı ne peygamber. Rahmetullah, bir de Allah'ın rahmeti ve berekatü, Allah'ın ve de bereketler olsun. Üç şey bile. Selam, rahmet, bereket. Burada selam tekil geldi. Rahmet tekil geldi. Berekat çoğulara geldi. Bereketler, bereketler. Bereketlerle devamlı bir bereket. Ömürde bereket, malda bereket, işinde bereket, zamanda bereket olacak. Zamanda bereket. Uçuk muyum? Zamanda bereket. Yani zamanın değerlendirilmek bunda bereket olması. Böyle. Yani eski sınırlar mesela yürüyüp Kabe'ye gitmişler. Böyle. Elle kitap yazmışlar. Yani nasıl? Öyle tükenmez kalem değil mi? Böyle. Bir kamış yontmuşlar ucunu. Sürütmüşler. Batırmışlar bir sulu boyaya. Boya batırmışlar. Hatta önce deri üzerine, ondan sonra o kaba kağıtlar üzerine derken kağıtta da bir kalite gelişiyor böyle. Ne kitabı yazmışlar muhtemelen. Nereye yapmışlar? Zamanda bereket var muhtemelen böyle. İşte ahir zamanın bir alameti de zamanda bereket kalkacak muhtemelen böyle.

Yani katrine geçirken, kaç kent yürüyorlar böyle böyle. Bütün melekler bu okula böyle şey. Şimdi gelelim işte açıklamasına. Sözlü ibadetler. Kimler bunu yapıyor sözlü ibadeti Mevlamıza karşı? Bizim Mevlam bir Kur'an-ı Kerim'inde İsra 44'te söyleyeyim. Tübülühü semavatı tüsebbihu Allah'ı tesbih eder. Tesbih eder. Lühü Allah'ı. Tesbih, yani bunu tek bir kelime karşılama gerekirse Allah'ımız Sübhanallah der. Sübhanallah der. Tabi sözlük değişir burada meleklerinde divarlıkların. Ama öz olarak anlamı Sübhanallah. Allah Celle Celaluhu her noksadan tenzih etme velamızı. Sübhanallah. Bu kadar geniş bir kapsamı tek kelime Sübhanallah böyle. Bu kadar geniş bir kapsamı yani açacak olsam yani bir ay yetmez Sübhanallah. Yani Rabbim Celle Celaluhu çok özeteyim inşallah. Özün özünü yapmaya çalışayım. Allah Celle Celaluhu her türlü noksanlıktan münezzeh. Noksanlıktan, nakış değil böyle. Ne gibi? Alim, sıfat-ı İbrahim böyle. İlim, bilme. Her insanın ilmi, insan olsun, cin melek olsun, peygamber olsun, her varlığın ilmi sınırlı. Sınırlı böyle. Kalp doktoru, arabası yolda bozulur, anlamadım tabii. Kalp doktoru, kalp cerrahıdır, böyle, tıp profesörüdür. O hassas o konuda. Ama arabası bir yolda durur, isap eder, anlamaz. Bakar bakar anlamıyor. Aşağı tarafı değil mi? Şarip. Bir kalfa gelir tamirci, yap verir onu. Böyle, böyle, böyle. Yani her insan ilmi sınırlı. Böyle. Rabbim bir sıfatı el basır, basar. Rabbim her şeyi görür. Sınırsız bu tarafından. Gayb gizli olsun, açık olsun böyle. Geçmiş olsun, gelecek olsun. Mesela bundan 100 milyar yıl önce ne olmuş? 100 milyar sonra ne olacak? Sen böyle. Hepsi biliyor bundan böyle böyle. Biri es-semiye. Rab işitir. Neyi? Sınırsız her şey. Sen böyle. Sessiz sessiz. İçimden geçtiğine ben işitemedim onu böyle böyle. İşte bunları böylece. Tabii fazla girsem burada kalır sonra. Tüsebbihü lehü semâtü sebbû. Yedi kat gökler, yedi kat gökler, gökler, yedi kat semalar Allah zikir okunan böyle. Zikir de böyle. Yani gökten kendisi böyle. Velerdi yer, arz, dünya. Zikir diye. Ve men fiinde burada ne varsa hep düzü. Ne varsa bak. Gökte ne varsa. Gökte yerler, sonra gökte yerden ne varsa. Hepsi Allah tesbih eder böyle. Yani bir zerre yok ki Allah tesbih etmez, zikretmez Allah-u Teala. Böyle. Esen yel de, atlı de, gazda. Böyle. Melekler, felekler, neler varsa bilmediğimiz böyle. Yer, dağlar, denizler, esen yeller, ağaçlar, bitkiler, otlar. Böyle. Her bir zerre Allah zikretmez muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte cuma hutbe okurken yoktu mihrab o zamanlar. Bilgin olarak anlamazdı marangozluktan. O bilmezdi onlar böyle. Bir hurma kütüğü vardı. Kurumuş ama. Kuru hurma kütüğü vardı. Peygamber ona dayanırdı. Ayakta hutbe okurdu. Bir kadın geldi Ensariye. Yani Medine yerlisinden kadın sahabiyeden. Dedi ki, ya Resulallah, benim bir kölem var. Güzel manavuzluğu biliyor. Eğer razı olursan de sana buraya bir mihrap yaptırayım. Buraya böyle. Üç basamaklı bir şey yaptırayım böylece. Yani tabii cema görsen seni bu şekilde. Ben razı oldu. Yaptı o kölesini yaptığı şey böyle. Üç basamak bir oturacak yere yaptı böyle. Ertesi cumaya peygamberimiz onun için çıktı. öne çıktı. Hutbe okuma başladı. Dayandığı kuruma kötü, kötü bak. Kuru. Kuruma kötü. Başı yok mu? Kesilmiş böyle. O dayandığı kuruma kötü ağlama başladı. İnleme başladı. Sahabe her biri duyurlar ama böyle. Her biri duyurlar böyle. Hatta üç rivayet geliyor. Nasıl ağladığına dair böyle. Tabii hep anı duyurlar göre. Bunu Fırat anlatıyor bu şekilde. Yani herkese bunu duyurur sahabeler. Yani çocuğu susturamazsın ya böyle bir çocuğu. O şekilde bir inilte ağlama böyle. Ya deve kesilen deve gibi diyorlar böyle. Tabi diyorlar. İnledi böyle. İnleme şekli böyle. Ses çıkarıyor. Hep onu duydular. İndi aşağı mıdır? Yani böyle. Mübarek sahne tuttu beni böyle. Susuyan vardı böylece. Ondan sonra sustu. Böyle. Bakımlıdır. Hurma kötü değil mi? Bize göre cansız. Bize göre ama. Bir taş, kum, esen yer, dağlar, ağaçlar, şunlar bunu bize göre cansız varlıklar bunlar böyle. Yok mu tabii yok böyle. Allah'a kadar herkes bir. Hepsi böyle şey. İlika gökler, yer, bu da ne varsa bunlardan. Esen yer de Allah'ın adını alarak var. Böyle aşağı yürü yer, aşağı yürü yer böyle bir Allah hu der, yakar yıkar mı tabii böyle, böyle. O denizler taşlar mı tabii böyle. Denizler taşlar böyle. Yani meleklerin her biri böyle. Bütün canlılar, hayvanlar, otlar, bitkiler Allah'a teslim ederler böyle. Ümit ilerse bihi, ilerse bihamdihi. Bir şey yok ki Allah'a zikretmesin. Hamd ile tesbih etmesin Allah. Hamd, tesbih böyle. Yani Allah'a mahsus demesin. Velakin la tefkün tesbihavim. Velakin, yani her bir şey Allah'a zikreder, tesbih eder, Allah'a hamd eder. Ama siz bunu anlayamazsınız melekler. La tefkahuna tesbihahu. Anlayamazsınız bunlara. Bak burada la tefkahun geliyor. Fekahaten geliyor böyle. La talemen değil, bilmezsin değil böyle. La tesbihun değil. La tefkahun. Yani işin inceliğini kavrayamazsınız böyle böyle. Bir muhterem zat varmış. Bunun tabi talebeleri var kendisine böyle. Yani ehli kemal derler böyle. Yani çift kanat. Zicenayen denir bunlar Arapçada. Hem maddi hem manevi yani. Tasavvuf yönünde kuvvetli, keşif açık. Bir mübarizat varmış. Bunun talebeleri var böyle. Bu talebeler hepsini tabi sevmekle beraber birini daha çok onu severmişler. Hikmet var tabi. Yani kısırıyor diyorlar buna böyle. Bir gün alıyor bunun talebelerini. Gidelim diye bir kır sohbeti yapalım bakalım kırda. Yani tefekkürle olsun böyle. Kırda tefekkür oldu kırda. Şimdi gidiyorlar bir yere. Şimdi soruyor hocam onlara. Nereye oturalım? Neresi uygun görüyorsunuz? Konaklayın bakalım buraya böyle. Tabi ağaç altı bizim gibi yani böyle yeşillik, çimenlik, güllük, çiçek neyse böyle. Herkes bir şey, hocam burası bak daha güzel, burası daha güzel, daha güzel. O tabi susuyor bile. Bir de buna soran bakalım. Niye oturalım diyor buna böyle? Neresi gösteriyor? Taşlı, kumlu, güneşli bir yer ama. Güneş vurdu yer böyle. Burada oturalım hocam. Diğer şey gülüyorlar. Hocam ona sorulur mu be? Aslında bu kadar yeşillik var, ağaç altları var, gülü gülistan var. Bu kalktı ve taşlı, çakılı, makkılı, güneşi gösteriyor bize. Ama hoca neyi biliyor mu tabii hikmetini böyle? Soralım bakalım. Niye orasını tercih etti? Söyle bakayım yavrum, niye tercih ettin burasını? Söyle ben bak yavrum. Hocam baktım diye her yeşillik Allah diyorlar böyle diyor. Allah diyor hepsi böyle böyle. Çiçek Allah diyor böyle diyor. Onlara nasıl basarım oraya basamam Allah böyle diyor. Tabi gören, bunları görüyor muhteremler ben. Yine ayet-i kerimenin birinde muhteremler, Nur Suresi 41'de başlığı geçiyorum. ve tayrı, kuşlar da, kuşlar vardı böyle. Safatin, saflar dizisi böyle, karşı yaparak Allah'a zikrediyorlar, tesbih ediyorlar böyle. Her birinin tabi sesi ayrı, tonaj ayrı, kullandığı kelimeler farklı onlar da böyle. Küllün her biri, bütün kuşlar, bütün kuş türleri her biri kat aleme, salatehü ve tesbihahü. Her kuş türlerinin her bir türü hem namazının vakti, namazını kılacağını bilir, hem de zikrin tesbihini biliyor. Ben yazın özellikle bunların vakitleri var muhtemelen böyle. Akşam güneş batmadan önce, güneşi akşam yakın ama batmadan önce kuşların o zaman namazları ve zikir vakitleri olan muhtemelen böyle. Ben burada Safatin tam düz saf, düz böyle çırparak bir önder vardır. İmamlar bunları çıkar öne bir kuş. Hangi tür olsun böyle? Akın saf olan böyle ve tur atlanan böyle. Ve ses çıkarır böyle. Bu onların namazı ve zikirleri muhtemelen böyle. Namaz zikirlerine bakın böyle. Onların böyle. Bir de sabah biraz doğmadan önce. İki vakit var bunlar. Yani dikkat edin bunu yazın inşallah. Unutma bunu muhtemelen böyle. Yani biraz doğmadan önce bakın böyle onlara böyle. Onlar çıkarlar muhtemelen böyle. Kuşlar böyle. Ve tam sabah olarak böyle daire şeklinde atarlar muhtemelen böyle. Atarlar böyle. Ama gayet düzgün böyle. Bana bir öptüşme, ses çıkarlar böyle. Tabii her kuşun türünün sesi ayrı. Bir ara Süleyman Aleyhisselam zamanında kuraklık olmuş Kudüs civarının çevresinde. Geliyorlar ümmeti Süleyman Aleyhisselam'a. Diyorlar, ya Nebi ya Allah diyorlar. Bak kurak oldu, bitkiler kurudu, hayvanlar aç kaldı, suçlar çekildi. Ne olur çıkalım bir yağmur duası yap. Sen dua et, amin diyelim biz de. Süleyman Aleyhisselam peki diyor, alıyor ümmetin cemaatini. Giderlerken bakıyor Süleyman Aleyhisselam bir karınca yuvasına çıkmış karıncalar. En başta da bir karınca, ayak tabuncu karıncanın da başına kaldırmış, dua ediyor Allah'a muhtemelen böyle. Süleyman Aleyhisselam bundan dilini bilir muhtemelen böyle. Süleyman durdu böyle, baktı, o da amin dedi. Devam dönün, gidelim. Ne oluyor Süleyman? Bundan dua ettiler, ona doğru kabul oldu. Yağmurası yağacak bu muhtemelen. Bakın kimi hürmetin muhtemelen, kimi hürmetin muhtemelen böyle. Ya. Ayet-i Kerime'yle sabittir. Süleyman Aleyhisselam derken bir gün Taif'e doğru Mekke'den bir vadiye geliyor. Vadide karınca vadisi, çok karınca var muhtemelen böyle. Karıncaların reisi olan dişi karınca, ey karıncalar diyor, yolunuza giriniz, Süleyman ve ordusu silemezsiniz muhtemelen böyle. Süleyman Aleyhisselam duydu ve gülümsedi. Hedebet semel dahayken ayet-i kerimine geldi. Tabi girmeyen fazla konuya. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın bu özelliği vardı böyle. Her hayvanın dilini bilirdi böyle. Onlar da. Şimdi karıncaların sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor muhtemelen bir. Antenleri bir. Hava titreşim olur böyle. Anten böyle. Onu anlıyorlar bilirler. Sesi anten muhtemelen böyle. İşte Allah Celle Cale Allah Celle muhtemelen. Karıncanın da duasını da zikrini de herkes işitiyor muhtemelen. Ya ama böyle bir Allah için muhtemelen ya böyle. Bir de horoz. Örnek vereceğim birkaç tane daha böyle. Horoz örnek vereceğim. Herkesin bildiği bunu olduğu bunlar için böyle. Sautu değil ki salatühü. Horozun sesi ötmesi onun namazı. Horozun. Horoz boşu mu ötüyor değil mi? Durdurken böyle. Ondan bir zevk alıyor da. Ruh tatmin oluyor horozundan muhtemelen. İç gülüşü tatmin oluyor horozundan muhtemelen böyle. Yani bülbül öteyim, boşa mı öteyim böyle? Hele bülbülün zikri muhtemelen böyle. Hele bülbülün zikri muhtemelen. Çok geniş kaplı mesela böyle. Onun zikri. Yani her birinin ötmeleri vardır. Mesela kumlu kuşları muhtemelen. Hele kumlu kuşları. Onlar da kumlu kuşların bir özelliği var. Bülü ulemalar, büyüler, Allah dostu büyüyorlar. Kum kuş yemek helal. Kuştur kum kuş. Güvercin yemezse biliyorsun kum kuşları böyle. yetinmek helaldir. Ama onları yemin, avlamayın diyorlar muhteremler. Neden? Kumru kuşları ergen olduğu anda erkek dişi bir dişi olur muhteremler. Hep beraber gidiyor bunlar. Bak muhteremler. Birbirine gayet sadık, bağlı bunlar. En mutlu bir çift onlar. Böyle. Bir kumru erkekle dişi ilk olarak kim çiftmişse hep beraber onlarla. Beraber gezerler. Biri konar bir de o da arkasına konar. Eğer bunların biri vurulursa, ölürse, öldürürse öbürü tek tek kalıyor. Tabii. Başta artık çiftleşmiyor onlar böyle. Oruç etmesi onun namazı. Ve darbi bir cinayi kanattan çıkması. Bunlar dikkat edin muhtemelen. Ben dikkat edin çok muhtemelen böyle. Oruç nasıl böyle başta kaldırın muhtemelen. Üf, nasıl tat olur onu böyle. Zevk olur böyle. Ruhsal olacak onu böyle. Onu öter, öter, öter, onu sadece kanatı çırpar. Duruyor mu? Hiçbir şey yok böyle. Çırpar. Rükü ve sücudu. Bu da orası rükü ve secdesi yerine geçiyor. Kan çırpması. Yani. Onda namaz kılmakta. Namazda oluyor ötmesi. O böyle. Ve cenahayhi diyor. İki kanından çıkması rükü ve secdesi. Allah secde yükledi muhtemelen böyle. Allah böyle. Yine böyle Aleyhisselam Hazretleri adı Buhari Müslim'de İza semiyutum esvate diketi. Horozun ötüşünü duyduğunuz zaman diye böyle. Horozun ötüşünü duyduğunuz zaman fesiyullah'a minfal diye Allah'a dua edin. Allah'ın fazlından keremli bir şey isteyin onda. Bakmadı. Horozun ötüşünü duyduğunuz zaman aşağının zihninde de olsun böyle, yolda olsun böyle. El aç aç mental beni fark etmez. Allah'ın fazl-ı kiremine isteyen bir şeyler böyle. Fînnâ rüet meleken. Çünkü orada melek görür. Melek Allah'ı zikreder ki o da ortak olur muhtemelen böyle. Melek görür onu böyle. O anda orada melek var yanıma böyle. Melek görür böyle şey. Benim çocukumdan muhteremler saat yok terevde. Yani bir sokakta mahallede böyle belli insanların evinde saat vardı. Çok azdı böyle. Okula giderken gidip komşu sordu böyle. Teyze saat kaç? Bak, o kadar kıtlık mı? Hakirlik, yoksulluk mu lan böyle? Saat yok, saat. Evde. O zaman tabii komşular geldi geceleri, eve geldi komşular. Ne oldu muhteremler? Saati evde yok. Acaba orada öttü mü? Orada ötüşü saatte belli. İlk saat 6 ilk saat 6 ruka. Yani ezan 12'de okunur. Ona göre en çok 4 saat 4'ü beklerdi böyle. 4 horozu. Ve vallahi muhtemelen billahi muhtemelen böyle tam o saat öter dolarım böyle. O zaman evli tabi müstakil evlere böyle bahçe evler, alçak evler her çoğun her horozu insanlar böyle saat 4 oldu mu ne zaman saat 4 oluyor? Akşamdan 4 saatse akşam 4 diyor böyle. Mesela bugün saat 6 akşam oldu böyle. Onda 4 saat sonra saat 4 oluyor böyle. 6 oluyor böyle. Ne dedi kadınlar böyle? Aa 4 olmuş saat 4 orucu muhtemelen böyle. Daha kalırsa 5 orucu muhtemelen böyle. Bak vallahi muhtemelen böyle. Tam saat başında 6 rakam o saat böyle. Öte böyle. Hatta derdi böyle. 4 karar 5 zarar derdi muhtemelen böyle. 4 karar ama geçmesin. Bazı tatlı muhabbeti girerler. Ay 5 olmuş, 5 zarar derdim. Böyle. Yani doğal dengeler bunlar. Böyle. Bak o saat radar gibi muhtemelen böyle. Otomatikten kurulmuş gibi aynı saat ötüyor böyle. Bir de horozunda beyazı damak muhtemelen. Beyazı muhtemelen. Damak böyle. Hücre Aleyhisselam Hazretleri Mehmet Hazretleri iken ev yolda. Bir insan evinde beyaz horoz edinse, evin müsait olsa da olsa, Hufize min Selahattin, min Selahattin şehrinin bir şeyden korunmuş olabilir böyle. Meşe külü şeytanın şeytanı yaklaşamıyor muhtemelen böyle. Horoz olduğu yerde şeytanı yaklaşamıyor. Ve sahirin ve kâhinin. O eve sihir büyüğü etkilemez. Bir de kâhinin şehrinden korunmuyor muhtemelen böyle. ve fi menafiyü acibetün. Bu adı şerefin şerrinde buyuruyor İmam Hazır buyuruyor. Ve fi menafiyü acibetün. Daha çok acayip sırlar var diyor. Bunlar böyle. Horozun bulunduğu ötmesinde. Beyaz horozdan mıdır? Beyaz horozdan böyle. Yani kırmızı horozdur. O da güzeldir. Fakat horozun beyazı alın daha bakmaktan böyle. Horoz böyle. Beyaz horoz böyle bakın. Ev korunmuş oluyor muhtemelen. Korunmuş oluyor böyle şey. Hatta bir rivayette yedi komşunun evini tesir ediyor. Korunması yedi komşuna. Şiir görmüştüm bir yerde. Horoz der ki aziz, bizim zikrimiz temiz. Allah der hu deyiz, kapalı kapı içerisinde bak. Allah hu deriz, kapalı kapı içerisinde. Kapalı kemeste der böyle. Bir de ilavesi var bunda, aklım kalmadı. Gafir yatma uyur, yorgunluğun içerisinde. Yani gafir yatma uyur, yorgunluğun içerisinde. Bir de kapalı kemeste Allah zikredelim. Gerçi horozda gece görmezler, kalabalıklar görmezler. Ama onları görmek gerek kalmıyor onlara. Bir de inşallah araç hufvaş deniyor, yarasa kuşu. Yarasa kuşu eskiden beri insanların dikkat çeken bir kuş, yarasa kuşu. Hz. İsa aleyhisselam tabi peygamberdi kendisi. Üstüne yaptığı peygamberliğini İsa Aleyhisselam'ın farkı diğer peygamberlerden onun ruhsal yönü çok kuvvetli. Ruhsal yönü. Ruhsal yönü. Ruh haline bekleniz böyle. Hafif çok. Deniz yürür su dört böyle. Batmazdık böyle. Her zaman. Bir gün buna diyorlar ki bazı insanlar ey İsa diyorlar. Sen bize bir güzel bir mucize. Bir mucize gösterir misin? Ne istiyorsunuz? Diyorlar bir çamurdan bir kuş yap da uçsun bakalım bu. Çamurdan kuş yap bakalım böyle. Bu da cevap veriyor. Ayet-i Kerime okuyor burada. En iyi ahli kule hüküm. Minatıyını en iyi ben dedi. Ahli kule hüküm sizin yaparım. Minatıyını çamurdan. Keyeti tayrı. Kuş şeklinde bir kuş yaparım. Fen hufi onu üflerim. Hekûn tayrı bir Allah'ın izniyle kuş uçar benim böyle. İmâ eder misin? Ederiz. Çamla oldu yerden muhtemelenler. Bu elle yaptı. Sordu. Peki hangi tür kuş istiyorsunuz? Dediler ki hufaş oldu dediler. Yarasa. Yani yarasa kuşu. Yarasa kuşu isten bir insanların dikkatini çeken bir kuş muhtemelen böyle. Kuş, yarasa kuşu. Ve yaptı onu böyle. Çamur aldı, bunu yoğurdu. Yarasa kuşu şeklinde bunu yaptı böyle. Bir kanatla yaptı böylece. Üfledi, üfledi böyle uçtu. İleri gitti, düştü tabii. Yani çamur oldu muhtemelen böyle. Yaşamadı tabii böylece. Ama o anda kanatlandı. Kanatını çırptı. Ses çıkardı. Uçtu. Uçtu. İleri düştü. Kişi yaptı böyle orada gene. Çamur oldu böyle. Bu kuşun özelliği ne muhtemelen yarasa kuşunun? Derler bir kuş sütü başka her şey var derler. Yani kuş sütü olmaz anlamında. Bu kuşun sütü oluyor muhtemelen. O var. Bak. Memeli hayvan derler. Ve yavrusunu doğuruyor. Bu. Tek bu ama kuş yarasa. Bütün kanatlar yumurtalar. Leylek olsun, kartal olsun, ne olur, güvercin olsun, tavuk olsun. Bütün kanatlılar yumurtlarlar. Neden? Uçacağı için tabii hamile taşıyamaz. Fakat bu yarasa kuşu kenarın ilk katını daha taşıyabiliyor. Kendi ağırlığından başlıyor. İlk katı daha taşıyabiliyor. Çok kanatları büyüktür. Bu membeli hayvan deniyor buna. Bu tür hayvan bu yavrusunu doğuruyor muhtemelen. Hamile kalıyor. Hatta bunun dişli adet de görür kadınlar gibi muhtemelen. Kuşun bak. Kanlı adet de görür kendisi böyle. Ve bu erkek çiftlenince hamile gebe kalıyor ve doğuruyor muhtemelenler. Yani doğuruyor böyle bu. Emziriyor bunu. Emziriyor. Bir de bu kuş yuva yapmaz. Yavrusunu kanatının altına taşır. Böyle. yuvası olmaz bunlar muhtemelen böyle. Genelde bunlar karanlık yerlerde, yani mağaralı falan orada. Orada bunlar, bunların toplu yaşar bunlar. Tek yaşamazlar bunlar, yaşamazlar. Bundan orada yuvası yok orada. Arka ayaklarına çengel var muhtemelen böyle. Çengeli takar bir yere, baş aşağıda. Öyle uyur bunlar muhtemelen böyle. Gündüz görmezler. Hiç göz görmezler. Gözü var muhtemelen böyle. Gözü var. Çok küçük ama gözü böyle. Parlak gözü vardır ama gözü görmez. Hele güneş hiç gözü görmez. Aya yukarıda, başladı böylece. Gündüzleri mağarada bunlar. Topla yaşadı böyle. Yüzü neye benziyor? Her kanatının gagası var mı böyle? Bu yok gagası muhtemelen böyle. Tilki yavrusu benzer yüzü. Hani tilki yavrusu gibi böyle. Gagası yok. Ağzı var. Dişleri var muhtemelen böyle. Kulağı büyüktür muhtemelen böyle. Kulağı büyüktür. Bu nasıl gidiyor muhteremler? Gözü görmüyor. Karanlıkta çok hafif görüyor ama gözünü kullanmıyor. Ses yankı. Yani radar. O radar muhteremler. Hatta burada bulmuş radarı da. Yani bu incelemişler bunu. Hala inceleniyor bu kuş muhteremler. Hala inceleniyor. Mesela şöyle bir şey diyorlar, hala bir adamları çok inceliyor hala bunu böyle. Bir mağaraya bakıyorlar ki çok sürü sürü yarasa kuşları. Pireklemişler böyle, ayak yukarıda, baş aşağıda bu şekilde. Karanlık mağarada. Orada yaşıyorlar. Bunları kaçırıyorlar, bir ses gürültü yapıyorlar. Bilim adamları. Ne yapıyorlar? Bir halka yapıyorlar. Demir ince bir demir ya telden bir halka yapıyorlar. Bunun kuş geçeceği kadar açık en kanatları. Kanatı çok büyüktür. Halka yapıyorlar. İple bağlıyorlar mesela halkayı. Bir halkanın ucuna bir çıngırak bağlıyorlar. Ses çıkaracak mesela böyle. Yani bakayım çarpacak bunlar mesela böyle. Ondan sonra bırakıyorlar. Kuşların oraya konu atıyorlar. Sonra giriyorlar. Hoparlörle çok yüksek bir sesle tonajla böyle gürültü yapıyorlar. Kuşlar birden böyle uçma başlıyorlar böyle. Bakıyorlar hiçbir ne ipi çarpıyor ne de o halkın çıkan bir dokun okunlar böyle. Yani bunu çözemiyorum muhtemelen. Ya bu kuş ne yapıyor? Bu da ya kuşları keresemiyorlar. Avunu da öyle buluyor. Düşmanı tanıyor ama. Görmüyor muhtemelen. Ses yankıya muhtemelen. Giderken ağzı açıp bunu ses çıkarır muhtemelen. Ses çıkarır ama insan konu duymaz bunu muhtemelen. Kim duyar böyle? Bir de bunların ses algılamaz çok kuvvetliymiş bunların kulakları muhtemelen böyle. İcabında binlerce kuş her bir ses çıkarıyor. Başta çıkıyorlar böyle. Her kuş kendisini tanıyor muhtemelen böyle. Giderken biz bir sahibi kaç defa ses çıkıyor böyle. Aslında hu diyor bunlar. Allah zikrede bunlar böyle. Allah zikrede bunlar bir şekilde. O ses ne yapıyor? Cisme çarptı mı geri geliyor. Geri geliyor. Ona yönü biliyor tabii böyle. Ses yankı. Radar cihazını buradan bulmuşlar onları böyle. Şimdi gelelim inşallah Etiyat-ı Alamre daha kapsamlı inşallah. Bu Etiyat-ı kelimesinin açıklaması bunlara böyle. Yani sözlü ibadetler, zikirler böyle. Bak yarasa kuşunun, horozun, tavukların böyle her bir otların, yeşilliklerin, bu esen yerlerin böyle bu zikirleri, karıncaların, meleklerin, feleklerin yerlerin göklerin zikridir. Yani tek insanlar gafil. Bize gafil. Yoksa bütün alem, evren, yer, gök Allah'ın zikriyle çınlıyor muhtemelen. Çınlıyor böyle böyle. Hele melekler var ki Meli Ala deniyor. Hele melekler var ki muhtemelen böyle ya. Yerden gökte büyük. Gökte özene bunlar. Onların tesbihat zikirleri ve salavatı bedensel ibadetler. hareketle. Yine her varlığında buna dahil, her varlık muhtemelen böyle. Her varlık buna dahil böyle. İbadet. Ağaçlar, bitkiler, onlar duruyor sabit ama onlar rüzgara geliyor, eğilip bükülüyor. Onların secdesi muhtemelen böyle. Bedensel vaatı muhtemelen böyle. Yani. Rüzgar gelir, yatırır onları böyle. Dallarını yere yatırır böylece. Sağa yatırır, sola yatırır böyle. Onlar ibadetler ona, secdeleri kılanlar böyle. Her şeyin beden ibadet böyle. Yukarı bakınca dünyamız bak dönüyor muhtemelen. Durmuyor muhtemelen, sabit böyle. Dünya dönüyor muhtemelen. Ay dünyanın uydusu. Dünya çekimiyle ay dönüyor yörüngesinde. Ama her birinin bir yörüngesi var. Bak, yörüngesi var muhtemelen. Oradan bir milim ayrılamıyor. Yakışamıyor da fazla böyle. Dünya da dönüyor, kendi etrafında, güneş etrafında da bak muhtemelen böyle böyle. Dönüyor muhtemelen böyle. Güneş duruyor mu? O da durmuyor. O dönüyor muhtemelenler. Nasıl dönüyor böyle? Uydunla beraber. Dünyada uyduları var güneşin. Uydun uydusu var. Hep beraber güneşin çekimine bana yapılır böyle. Buna da samanlı garajda, melek etrafında dönüşüne muhtemelen böyle. Devamlı böyle. Galaksiye bir dönüyorlar böylece. Hatta bütün galaksilerin de bir dönüşü var Mekke etrafında. Hızla dönüyorlar bunlar böylece. Tabi bunun sayısı var böyle. Karşı atacaklar bunlara. O zaman geldi mi işte kıyam o kopacak mıdır hem de böyle. Kopacak böyle. Ama bunu kimse bilemeyecek ama. Hızla yapacaksınlar bunları. Yani bütün alem böyle dönüşte böyle. Atomlar mı değil mi mesela? Atomlar. Onu duruyor mu onlar? Atomlar böyle. Atomlar böyle. İşte çekirdeği var. Etrafında elektronlar var. Dönüyor. Onu dönüyorlar onlara böyle böyle. Su, akan sular. Denizde dalgalanıyor ama. Durmuyor böyle. Coşuyor. Allah'a yanıyor. Böyle böyle. O balıklar hareket halinde var. Her şey hareket halinde böyle. Ve ibadetler. İşte bizim de elhamdülillah böyle namaz böyle. Mesela camiye gitme, böyle bir sohbete gelme, her adamına benim sevabım oldu. Her adamına oldu böyle böyle. Hareket var, hareket böyle. Kan dolaşımı ne oluyor böyle? Mesela durgun su pisleniyor, kirleniyor. Kan durursa pisleniyor, kuvvetleşiyor, yoğunlaşıyor. İnsan ölecek böyle. Bak, kan dolaşımı devamlı akarsular gibi, dereler gibi böyle devamlı kan dolaşımı oldu. Kan dolaşımı böyle. Hücreler hareket halinde. Her şey böyle. İşte bir hasta ziyareti, bir camiye gitme, cemaate gelme, ömreye gitme, hacca gitme, tavaf etme, hasta ziyaretleri artık ne altına girirse muhtemelen böyle. Mesela bir insan bir kurban almaya giderken her adımda sevap oluyor. Kurban almaya gidiyor muhtemelen böyle. Sevap oluyor muhtemelen böyle. O hayvanı alır, getirir, bakar, bedensiz ibadet tabi. Ona bir yem verir, su verir, üstünü temizler. Hep bunlar ibadete giriyor, bedensel. Bir insan bir hastanın koluna girer, yardım eder. Birine bir şey alıp verir mesela, neyse böyle. Hep bunlar böyle yardımlar, bedensel ibadete giriyor bunlar. Hep bunlar böyle böyle. Hiçbir şey boş yok böyle. Hatta mesela biri yol, biri yabancı yol sorsa, işte git sağdan dönersin. Bir dedim, açıklayayım böyle. Şu kadar gidersin böyle. Sağda böyle bir şey var. Ondan şey ederiz de yardım eder. Hatta biraz da gider icabına kendisi muhtemelen böyle. Eşten tabi devreye giderlerken onların bir değne olurdu böyle dev üzerinde. Normalde. Düşüyor devin. Değnek yere düşünce alması çok güç. İnmiş deveden binmek. Çok zor. Biri alıp onu verdi mi bak beden sivahatını tırarım. Yani sevapları çok muhtemelen böyle. Bunlara kaçırma gerekiyor muhtemelen böyle. Sevaplar çok muhtemelen böyle. Bunlara kaçırma gerekiyor bunları da. Ve tayyibatta mallı ibadetler. Mal böyle böyle. Gerçekte mal Allah'ın mülkü. Neden? Kimse götürmek mi yanında bunu? mesela mahşerden, şöyle o pencereden bakalım, şöyle dünya hayatına bakalım böyle. Şu an mahşerdeyiz değil mi böyle? Soygun çekiliyoruz Allah huzurunda. Ne oldu dünya malları? Kaldı mı böyle? Yani beyine gitmiyor artık böyle. Bir şura mendire gitmiyor artık böyle. Gitmiyor böyle. Fakat ne yapayım Mevlam kuluna böyle? Mevlam kuluna bir hırs veriyor, mal sevgisini veriyor, imtihan için bu böyle. Veriyor. Kadın Rabia Hatun biliyorsunuz, Kadın Rabia Hatun muhteremler. Bu el emeğinle ekmeğin parayı kazanıp, el emeğinle böyle. Rabia Hatun muhteremler. Ne yapıyor? Yün eğiriyor. Koyun yünü muhteremler. Yün alıyor. Bunlar eğiriyor bunları. Götürüyormuş tüccara, o aldığı yere. Ona bir akçe vermişler güzel böyle. Bir akçe para, o gün parayla böyle. Bir ara fazla eğirmiş. Fazla yapmış bu şekilde. İkat ermiş. Gidiyor. Bakıyor karşıki o esnaf kimse böyle gözükür bakıyor. Rabia sen böyle bu ikat yapmışsın diyor böyle. Hakkın iki akça böyle diyor. İki akçayı verince parayı eline almıyormuş. Yere koyuyor böyle. Rabia Hatun bir akçayı bir yerine alıyor. Bir parayı öbürüne alıyor böyle. Adam şaşırıyor. Ya Rabia neye sen bunu ikisi bir eline almadın? Bu da küçük para bunlar. Küçük para bunlar. 10 tane, 20 tanesi bir avuca sığar. Neden birini bir eline bir aldım? Bakın diyor muhteremden. İki akşam üstüne koyup alışmayayım diyor muhteremden. Üstüne koyup alışmayayım bunların da böyle. Tabi onların yaşantısı başka muhterem tabi böyle. Pek onlar gibi olamaz da onlar gibi olamaz. Herkes tabi böylece. Yani böyle düşünen de var muhteremden. Yani bu parası ibadetlerde para helalsa o zaman sahaba giriyor. O da böyle. Eğer kazancı kesin helalsa, parası helalsa, bunu Allah'a eşit bir şey verirse, o zaman bu ne oluyor? Sahabı dahil oluyor muhtemelen böyle. Haramsa Allah korusun, onun sahabı olmuyor muhtemelen böyle. Haram parayla hacca gitsin, fayda yok muhtemelen böyle. Haram parayla böyle. Mutlaka helal kazanç oluyor. Helal kazanç muhtemelen böyle. Helal yemek. Helal lokma yeme. Yapmayın böyle. Neden? O gıda bedende kan dönüşüyor. Kan bizi yönetiyor ama yönlendiriyor muhtemelen. Bakmayın böyle. O böyle böyle. Helal lokmada alınan şey başka muhtemelen böyle. Yani bugün tut da bunu kabulleniyor. Böyle. Yani haram gıda ile helal gıda arasında farkı bunu seziyor. Bugün. Tut da bunu seziyor muhtemelen böyle böyle. Bunu seziyor böyle. Bilhassa hamile kadınların böyle çok dikkat etmesi gerekiyor böyle hamilelik zamanında böyle. Çünkü 16 çocuk annesine kanını besleyecek, kan böyle böyle. Annesi yiyip içiyor, onu sindiriyor, kan haline geliyor. Bu çocuğa gebe koordinatı vasıtasıyla kan ola gıda, gıda, gıda böyle böyle. Allah korusun bir şekilde böyle harama alışırsa ana karnındayken mutlaka harama çeker muhtemelen böyle. Bir gün biri müdürünle beraber yere gidiyormuş. Müdürün kapıcısı bir şey bilemedi. Normal bir insanmış böyle. Tabi gidiyorlar. Giderken bir nalbur dükkanı önünde müdür şöyle duruyor, bakıyor böyle. İçeri falan bakıyor. İşte birkaç tane müşteri var. Onlar meşgul. İşte böyle. Dışarıda çivi sandıkları varmış. Nalbur'un önünde böyle. Müdür ne yapıyor? Bak kimse görmeyince bir çiv alıyor. Cebine koyuyor. Gidiyorlar. Biraz sonra atıyorlar muhtemelenler. Bu yandaki kişi bana müdür abgül ama diyor. Merak ettim diyor. Bu ikmin acaba diyor. Adam bir çivi aldın diye kötü görmeden diyor. Bu sana lazım değilmiş. Attım bunu diyor. Bak bir ah çekim. Ah diyor. Ah diyor böyle. Ana karnındaki bir haram lokma yemişim benim böyle böyle. Ya annem çalmış ve yedirmiş diyor. Babam çalmış yedirmiş bana bunu böyle diyor. Ben bunu yapmazsam dairem hasta olurum ben diyor böyle böyle. Yani ben bir şey çalmasam hasta olurum ben böyle böyle. O bir şey aldım diyor, o ben tatlı oldum, rahatladım o zaman ben ablam ben böyle. Yani öyle insan var muhteremler. Mesela ana karnındayken kadın kavgacı gürültü patırdı. Çünkü oldu muhterem böyle. Öyle insan vardı böyle, birine çatmasa, birine bağırma, çağırmasa rahat edemem. Tatmaması muhterem böyle. arabada mesela giderken biraz bir karşı bir şey yapsın böyle, hemen konuya basa, bağırma, çağırma, dur, kavga, gürültü. Bunu yapmaz, yaşamak. Allah korusun muhtemelen böyle. İşte helal lokma muhtemelen, helal lokma muhtemelen. Helal lokma böylece ana karnında bir çok mühim ona. Sonra süt. Süt muhtemelen böyle. Süt de böyle muhtemelenler. Yani her kadının sütü şöyle verilmez muhtemelen böyle. Şimdi namaza gibi ne yapıyoruz? Şimdi geldik kendimize inşallah. Oturduk namazda. İki rekatta bir mola veriliyor. Her iki rekatta namaz kaç rekat olursa olsun, dört olsun, üç olsun, akşam mesela, fark etmiyor. Her iki rekatta bir mola veriliyor. Baktım böyle. Ayakta kum başlıyor. İki geldi mi, Rabbim'e otur kum bakalım böyle. Otur, dinle bakalım ama böyle. Mola böyle. Yani kul ne yapıyor? İki rekat namazda orada bir menzil kat etti, menzil. Yani manevi makamları açtı. Yani kim namazını gerçek kılabilirse, namaza kendini huşuna verebilirse namaza kişi, Allah huzurunda bilinci insan varabilirse, her iki rekatta bir makam geçecek insan böyle. Makama geliyor, böyle otur bakalım kulum diyor böyle. Yani bir nevi miracın bir basam olmuş ya miracın. Şimdi ne yapıyoruz? Namazdan şimdi böyle başlıyoruz. Ettehiyyatü lillahi bak. O anda Allah huzurundayız. Miraç makamındayız, Allah huzurundayız. Rabbimiz orada selam veriyor muhtemelen Rabbim. Lillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber'e selam veriyor muhtemelen. Ali eyyühü nebiye. Ey nebi zişan, Allah'ın selamı Rabbim sana olsun muhtemelen. Yani o anda demek ki önce üç kelime ve tayyibata kadar Allah huzurundayız. Allah'a selamlıyor böyle. Tevhid. Allah'a hamd sen diyor bana. O anda bunu aklımıza getirmeye çalışalım. Ettehiyyatü o zaman böyle ben. Otur ettehiyyatüye. Aklım getiren bunu ki o anda ne diyoruz? Lillahi ve salavatü ve tayyibat. Allah huzurundayız böyle böyle. Sonra ne yapıyoruz? Peygamberimize geçiyorum. Ali eyyühe nebi. Ey nebi zişan. Ey yüce peygamber, Allah'ın şey, Habibim Muhammed evveli. Allah'ın selamı, Rabbim sana olsun bu şekilde. Sonra abi, Esselam aleyna bize olsun. Yalnızsan melekler ayrılandı. Evde insanı varsa onu da kat. Ama olmasın size böyle. Aklına getirin bunu. Esselam aleyna, o sen bize olsun böyle. Cemaatta bütün cemaati kat. Böyle. Sonra bütün salih kulu olsun. Ve ala ibadillahi salihin. Burası çok muhtemelen. Herkes okuyor böyle böyle. Şimdi bizler mesela yatsı namazını kılarken ne okuduk değil mi? Böyle? Okuduk. İnşallah okurken biraz eğer bilinçli okumuşsak kalp olmuşsa inşallah ne oluyor? Hem Esselamu Aleyh bize, kendimize bütün salih kullara dedik bu şekilde. Mekke'de, Medine'de, Şam'da, Basra'da, Çin'de yani böyle. Dünyada mezarda. Hakikaten böyle. Böyle kabirde böyle. Hepsine gidiyor muhtemelen böyle, böyle. Hepsine gidiyor muhtemelen böyle. İnşallah bizler de Allah'ın salih olabilsek biz de o sevap gelir muhtemelen böyle. Şimdi şu anda dünya namaz durmaz. Muhtemelen. Farz namazı kılınır, vakit namazı kılınır, nafile kılınır, kılınır böyle. Kaza kılınır böyle. Namaz durmaz böyle. Şu an namaz kılanlar diye bunu okuyorlar. Biz de inşallah salih kulu isek, biz de sevabı gelin muhtemelen böyle. Öldüğümüz zaman da, kabirdeyken de, ona gelecek muhtemelen bakın böyle. Yani din kardeşliği, anonim şirket muhtemelen böyle. Hep ortak bunlara veren muhtemelen böyle. Ortak bunlara böyle. Kabe'de kılan namazdan, Medine kılan namazdan, bütün namazlardan ortak ilerle muhtemelen böyle. Yani elimizden geldiği kadar ne yapalım? Allah'ın salih olmaya çalışalım. Yani böyle. Harammış değil mi? Kaçalım. Yani. Mesela göz yanıyor değil mi? Gözümüze bakma gerekiyor. Yani. Bak bir göz yanarsa insan fasık olur. Yani böyle. Yalan söylemeye gerekiyor. Sonra sözünün üstünde durma gerekiyor. İnsan söz verdi böyle. İşte yarın gelirim diyor. İşte ya da alacağı vereceği var mesela. Der. Ne zaman verirsen bunu? İşte ayın 5'inde günü vereceğim. Peki. 5'inde günü oldu. Hava yok mu? Sonra ibadetleri mesela. Namaz biraz da mutlaka. 5'te kılmak geliyor. Namaz mutlaka. Namaz olmaz böyle. Sonra geliyor kelime şehadet. Eşhedü diye başlıyordu muhteremler. Bu namazda hep okunur muhteremler. Buraya bir de parmak kaldırma meselesi başlıyor burada muhteremler. Şafii de başka, hayır da başka muhteremler. Şimdi Şafii mezhebine göre ihtilafsız bütün Şafii ulemaları onlara göre bunu yapması sünnettir. Peygamber yaptı muhteremler böyle, yaptı. Yalnız Peygamberimizin ağzından şifa duymadık ama bunu. Hadis yok bu konuda böyle. Yalnız Peygamber'de parmağına kaldığını gören sahabeler bunu yuvarlıyor böyle. Resulullah diyor namaz kılarken baktık, kelime-i şehadette parmağını kaldırdı. Şapına kaldırdı bu şey böyle. Nasıl kaldırdı ama? İhtiyaç burada muhtemelen böyle. Burada muhtemelen. Şimdi sahabelere göre şu şekilde muhtemelen. Üç parmak, küçük parmak koyuyor. Üçü bitişir böyle. Parmağını da birleştir. Elini koyunca otur zamanlar böyle, otur zaman oturunca daha baştan bu şahit bana dik kalır böyle. Kalkmadı, düz durdum böyle böyle. Üç bana kapandı. Bana bunu kapandı, Şafii'ye göre bu. Dur bu şekilde. Eşheden la ilahe illallah da kalkar muhtemelen. Şafii'ye göre kalkar. Ve selama kadar durur bu, selama kadar. Selam verince onu da indirir. Kalkar muhtemelen böyle. Hanefi'ye gelince Hanım ve Sevim'in ihtilaf var şimdi bunlar muhtemelen böyle. Peygamber nasıl kaldırdı pek birine bulamadı mı? Peygamber şahit parmağını kaldırdı ama ne zaman kaldırdı böyle? Yani la ilahe de mi kaldırdı, illah da mı kaldırdı muhtemelen böyle böyle. Şimdi Hanefi mezhebinde iki görüş var bunlar böylece. İkisi birbirine yakın. Bir kısmı el kaldırmamayı görüyorlar böyle. Tam kesin bilmediği için el kaldırmamayı, namaz sükündür böyle. Diğer kısmı ne yapıyorlar böyle? El kaldırmayı. Peki nasıl kalkacak? Şahadet parmağıyla. Nasıl olacak Hanefi'de kaldırmak isteyen kişi? Yani kaldırana kaldırma denmez, kaldırana kaldırma kaldır denmez. Böyle. İhtiraflı ikisi denk aşağıya geliyor böyle. İllâh'ta nefide kalkacak, ispat edecek onu. Eşhedü en la nefidim, olumsuz böyle. La ilahe illallah yok diyor. İllallah ancak var böyle. Eşhedü en la da kalkacak. Yine üç parmak böyle başmağına göre bu şekilde. Bu da düz önce bunlar böyle. Kalkış zamanlar bunları kapayacak. Eşhedü en la kalkacak. İllallah da inecek. İnecek bu tabi. Harfede böyle. İşte bunda nefi ispat deniyor buna. Ben daha çok çoğunluk kaldırmamayı da etmişler bunu etmişler. Sonra bazıları hiç bilmiyorlar bunu böyle. Yani kaldırınca bakıyorum bazı cemaatler bilmeden kaldırıyor. Böyle böyle. Onu kaldırıyor böylece. Bazı bunu işte kaldırmadan daha tercih etmişler bazıları bu şekilde bunu. Burada tabii kelime şahat bu bile bu. Eşhedü ben şahat ederim. Nedir şahadet? Yani biliyorum, inanıyorum, bütün varlığımla, cerrelerimle, cehvelerimle böyle, detaylarımla böyle, ben şahit ediyorum ki, en şura ki, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok böyle. Allah bir şiran var böyle. Şirik orta yok muhtemelen. Onun egemen o muhtemelen böyle. Onun iradesi geçerli. Herke mahluk. Ne kadar akıllı mı, zeki, şu bu hep boş muhtemelen. O da yaratılmış. O da anasından doğmuş. O da ölüp sürecek. Yani böyle böyle. İnsanlara tapınma gerekiyor muhtemelen böyle. İnsanlara böyle. Putlaştırmak gerekiyor insanlara böyle. İnsanlara böyle. Eğer akıllı çok şu böyle. Onun aklı kim verdi muhtemelen? Kendi aklı parayla mı aldı? Yaptı. Onun için eşheden la ilahe illallah. Allah birdir. Bak ilah yoktur. O da mabud hakiki. Mülk onundur. Emir onundur. Ferman onundur muhtemelen böyle. O da ebedi olan böyle. Sonra ve eşhedü aynı şekilde şahit ediyorum ki enne Muhammeden makamı araştırırım. Abdühü ve Resulü. Allah'ın kulu ve peygamberi. Abdühü, kul. Neden böyle? Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a oldu demektir böyle. Ne yapıyor? Abdühü, Allah'ın kulu ve Resulü peygamberi demektir böyle. Peygamberdir. Şimdi bu da ettiyat-ı muhteremler. Tabii şu öz yapmaya çalıştım bunlar böylece. Yani namazda her okunduğuna göre Peygamber bunu Miraç'ta okuduğuna göre Mevla huzurunda hem bunda Allah'a böyle hamdü senalar var. Peygamberimize böyle sahabe şerif bunlar bunda var böylece. Bir de insan hem kendisine hem bütün ehli imana buna duası var. Böyle. Şimdi bir insan gayb, gıyaben deniyor buna. Gıyaben. Baştan dua ediyor. Kendi kendine. Ya Rabbi ümmeti affedelim mesela. Ya Rabbi ya sevdiğim insanı mesela hasta alamazsa şifa ver. İçinden doğdu ama kendinden böyle. Hemen olmazsa dua kabul olmaz tabi zaten böyle. İçinden doğdu. Dua etti. Bir insan gıyaben arkadan kendinden der kimle dua ediyorsa onunla ettiği kadar sevap bir katı buraya yazılıp da. Şimdi burada ne oluyor? Bütün salih kullara diyor böyle. İbadet salihin böyle. Her namazda böyle. Ve ale ibadillah salihin. Bütün salih kullar olsun böyle. Adem babamızdan günümüze kadar böyle. Bakın. Ne kadar dünyaya salih kul gelmişse erkek kadın. Kim bilir sayısını Mevlam yaptı böyle. Mezar tabunlar bu şekilde böyle. Hepsine bu gidiyor. Ama bilinmiyor ama. Ölüm hepsine gidiyor. Onların sadece Allah bu kuluna sevap veriyor muhtemelen. Yani hem insan dua ediyor, hem ondan dua insan ortak oluyor, hem insan aynı şeye kendi kazanıyor muhtemelen böyle. İnşallah namazda bunu okurken daha dikkat edilmişler buna. Bir defa Fatiha.